Další věc se jmenuje U nás ve sklepě, neboli Bohemian Underground. Jsou různý party, jsou různý spolky, kde se hrajou karty, nebo běhaj holky. Jsou tichý vody, hluboko pod zemí, tam kam vedou schody, od nás přízemí. Ze sklepa se valí a chlp mizí kapely. Je tam každej ve svý naději. Billy a jeho nálady, je to zasklý nápady. Kdo to tvrdí, že má tě rád, kdo vám chce tě povolat. Pace mi duní muzika a kapela krysí zaniká. Jsou různý party, jsou různý spolky, kde se hrajou karty, nebo běhaj holky. Jsou tichý vody, hluboko pod zemí, tam kam vedou schody, od nás přízemí. Ze sklepa se valí a kor krysí kapely. Je tam každej ve svý naději. Billy a jeho nálady, je ta zasklý nápady. Doktor tvrdí, že má tě rád, do vás se tě povolá, hehej. Holka ti říká, je to stejný, dneska někdo je nebo není, najde nás si podlaží, holej se papy podpaží. Pod zemí duní muzika, kapela krysí za niko. Ego to je zde, no to je.